به خودت کردی. بودو بیا بودو تو چه خون سردی. بودو بیا بودو از مرحله پرتی. بودو بیا بودو دیوونم کردی. منو محو خودت کردی. بودو بیا بودو تو چه خون سردی. بودو بیا بودو از مرحله پرتی. بودو بیا بودو دیوونم کردی. زدی دستی دستی قفل قلبمو شکستی. حالا آروم آروم توی دلم نشستی. تو چشمم چی داری که رو دلم اثر میذاری. دستاتو بده به من که خوب نشستی به دل من. تو نمیدونی با دلم چی کار کردی ولی خوب تو دلم جا تو وا کردی. تو رو پیدا کردم تنهات نمیذارم اصلا. تا دنیا هست کنارت میمونم قطعا. منو محو خودت کردی. بودو بیا بودو تو چه خون سردی. بودو بیا بودو از مرحله پرتی. بودو بیا بودو دیوونم کردی. منو محو خودت کردی. بودو بیا بودو تو چه خون سردی. بودو بیا بودو از مرحله پرتی. بودو بیا بودو دیوونم کردی. زدی دستی دستی قفل قلبمو شکستی. حالا آروم آروم توی دلم نشستی. تو چشمم چی داری که رو دلم اثر میذاری. بگو دوستم داری دیگه باید برود بیاری. دستی دستی قفل قلبمو شکستی. حالا آروم آروم تو دلم نشستی. زدی دستی دستی قفل قلبمو شکستی. حالا آروم آروم توی دلم نشستی. تو چشمات چی داری که رو دلم اثر میذاری. بگو دوستم داری دیگه.